175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, program trzeci z Warszawy. Minęła godzina 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 8 dzień marca, jest piątek, jest również serwis. Za chwilę Krzysztof Zyblewski. Porwana 3-letnia Amelka i jej matka odnalezione. Policja zatrzymała dwie osoby. Już bardzo silnie wieje nad morzem. IMGW ostrzega przed wichurami w 11 województwach. Litewski parlament może już w najbliższych miesiącach zmienić prawo dotyczące pisowni polskich nazwisk. Policja odnalazła porwaną 3-letnią Amelię i jej 25-letnią matkę. Dziewczynka i kobieta były w Środzie Wielkopolskiej. Są całe i zdrowe i są pod opieką policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch prawdopodobnych sprawców porwania, czyli ojca dziecka i jeszcze jedną osobę. O okolicznościach uwolnienia matki i dziecka i zatrzymania dwóch mężczyzn mówił w TVP Info negocjator Marek Makara, z którym kontaktował się ojciec dziecka. W dniu dzisiejszym skontaktował się ze mną, chciał przekazać matkę dla policji i udać się dalej z dzieckiem w stronę Niemiec, co próbowaliśmy wynegocjować, aby również dziecko zostało. Niestety w pewnym momencie człowiek, który był wynajęty jako ochroniarz przez niego, zaatakował gazem. Następnie udał się w kierunku Łomży z dzieckiem i matką w kierunku Łomży, gdzie zostali zatrzymani przez policję. Negocjator poinformował, że już wcześniej uczestniczył w rozmowach między rodzicami Amelki. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak mówił w TVP Info, że porwanie może mieć długotrwały, zły wpływ na dziecko. Niestety do takich sytuacji dochodzi, jak słyszymy, gdy rodzice nie porozumiewają się w zakresie wychowania dziecka. I niestety to pielęgnowanie nienawiści, procesy sądowe, przedłużające się postępowania dowodowe powodują, że w wielu przypadkach dziwne pomysły przychodzą jednej czy drugiej stronie i takie sytuacje jak teraz, no mam nadzieję, że ta dobrze się skończyła, ale w wielu przypadkach są sytuacje, które źle wpływają na dziecko, nie tak krótkotrwale, ale przez wiele, wiele miesięcy lub lat. Matka i dziecko zostały wczoraj rano uprowadzone sprzed bloku w Białymstoku. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Ostrzeżenia przed wichurami w 11 województwach. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem mieszkańców północnej, zachodniej i centralnej Polski. Najsilniej wieje już na wybrzeżu, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wybrzeże wydaliśmy ostrzeżenia drugiego stopnia ze względu na to, że jest ograniczone ryzyko, ale jednak występuje, że te porywy sięgną, zwłaszcza nad samym morzem, prędkości około 100-105 km na godzinę. Dotyczy to właściwie tylko dzisiejszego dnia. A większość ostrzeżeń obowiązuje do rana, z kolei jutro wieczorem silny wiatr pojawi się na południu kraju. 67 tysięcy wniosków o e-dowody w 5 dni. Na nowe dokumenty z chipami, kodem kreskowym i specjalnym numerem można występować od poniedziałku. Przyjmowanie wniosków przebiega bez problemów, informuje wiceminister cyfryzacji Karol Okoński. Urzędnicy świetnie się wywiązują z swoich nowych zadań. Widać, że tutaj też zaprocentowały szkolenie online, które przygotowaliśmy, przewodniki, informacje, seria też wizyt we wszystkich urzędach wojewódzkich, które zrobiliśmy, gdzie byli urzędnicy też zapraszani, gdzie mogli zadawać pytania. Także myślę, że te wdrożenie, można powiedzieć, że odbyło się praktycznie bez jakiegokolwiek zakłócenia, bez najmniejszego wpływu na sposób obsługi mieszkańców. Więc ten pierwszy etap z wnioskowaniem, można powiedzieć, jest pełnym sukcesem, czego się bardzo cieszymy. Pierwsze elektroniczne dowody mają zostać wydane w przyszłym tygodniu. Wiosną rozpatrzone zostaną ustawy ważne dla Polaków i innych mniejszości narodowych na Litwie, zapowiedział to szef litewskiego parlamentu Viktoras Pranckietis. Chodzi o zmiany pozwalające na zapis w litewskich dokumentach nazwiska w wersji oryginalnej. Viktoras Pranckietis w wileńskim radiu z Nadwili mówił, że rozwiązanie kwestii pisowni nazwisk to obowiązek Litwy. W tej sesji są te projekty w programie, będzie ta dyskusja znów podjęta. Przewodniczący litewskiego parlamentu zaznaczył jednak, że propozycje przepisów są skierowane nie tylko do polskiej mniejszości narodowej. Część z projektów obejmuje zapis nazwiska obcokrajowców w litewskich dokumentach w oryginale. Problem ten dotyczy przede wszystkim Litwinów, którzy zawierają związek małżeński z obywatelami innych państw. Obecnie obcojęzyczne nazwiska są litwanizowane. To jest kwestia wszystkich, które mają nazwiska, które piszą się nie tylko litewskimi literami. Oświadczył Pranckietis. Przed tygodniem przewodniczący Sejmu Litwy powiedział dziennikarzom, że kwestia pisowni nazwisk jest tematem drażliwym, dlatego też z takim oporem jest omawiana. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO portal polskieradio24.pl przygotował specjalny raport. Będą to dokładne informacje o naszym członkostwie w sojuszu, m.in. materiały wideo i nagrania z archiwum Polskiego Radia, mówi Artur Jaryczewski z portalu. Znajdziemy w nim m.in. korzyści płynące z przynależności do NATO, a także jak przez te 20 lat zmieniało się polskie wojsko, kwestie związane ze współczesną armią i obronnością pokazujemy poprzez wywiady z wyjątkowymi ludźmi, wśród nich jedyna kobieta pilot śmigłowca, która brała udział w misjach wojskowych w Afganistanie, a o pracy w wojsku opowie również Katarzyna Mazurek, pierwsza kobieta w Polsce, która objęła dowodzenie nad okrętem marynarki wojennej. Na raport będzie na stronach Polskie Radio 24.pl w poniedziałek w południe, a kolejny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Niespełna godzina pozostała do startu 25. kolejki Lotto Ekstraklasy. Na początek Górnik Zabrze zagra z Piastem Gliwice. Trener gospodarzy Marcin Brosz przekonuje, że zapowiada się dobre spotkanie. Takie nie ekstraklasowe. Patrząc, jak wyglądają teraz ostatnie te mecze zarówno nas, jak i zespołu z Gliwic, widać, że obydwa kluby chcą wygrywać, ale i również chcą grać efektownie i efektywnie. I to przekonuje nas, że czeka nas bardzo dobre spotkanie. Mecze derbowe zawsze budzą jakieś dodatkowe emocje. Wszyscy się cieszymy na te spotkania, tak? Bo coraz mniej mamy jak gdyby takich konfrontacji, więc tak pozytywnie patrząc, naprawdę jest coś, co mówiąc o tym wywołuje już przed meczem pewne emocje, ale i również jestem przekonany, że po meczu będziemy analizowali, co mogliśmy zrobić. O 20.30 drugi mecz Śląsk-Wrocław zagra z Jagiellonią Białystok. Dwie godziny wcześniej, o 18.30 Święta Wojna. W Superlidze piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce zagra z Orlenem Wisłą Płock. Mecz odbędzie się w kieleckiej hali Legionów. Jesienią w pierwszym starciu obu ekip w Płocku lepsi byli Kielczanie. Jak będzie teraz? Mateusz Jachlewski z Vive przyznaje, że to bez wątpienia najtrudniejsze ligowe spotkanie. My nigdy nie podchodzimy do meczu, tym bardziej z Płockiem na luzie. Wiemy, jaki to jest przeciwnik, znamy jego silne i słabsze strony i będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania. Chciałbym, żeby było dla nas oczywiście jak najlżej, ale zespół z Płocka na pewno przyjedzie tutaj po tej wygranej w Silkeborgu, uwierzył w siebie i na pewno będzie trudniej. W tabeli prowadzi Vive z przewagą 8 punktów nad Wisłą. Puchar Świata już ma, Mistrzostwo Europy też. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko Mistrzostwa Świata w short tracku na 500 metrów. Natalia Maliszewska walczy w Sofii o tytuł. Na razie ma za sobą udane eliminacje. Ogólnie piątkowy dzień rozgrywany tutaj w Sofii na pewno nie należy do najłatwiejszych, bo to są biegi, które po prostu gdzieś tam trzeba przejść. Jest dużo biegów, więc kondycja lodu też nie jest najlepsza. I to też jest piątek. Tutaj nie walczy się o te najlepsze miejsca, medale, czasy. Najważniejsze, że po prostu jestem dalej i jest dobrze. Żadnemu z pozostałych Polaków nie udało się awansować do ćwierćfinałów. Maliszewska walka o medale zacznie jutro o 14.30. Jeszcze jeden sport zimowy na koniec. Dopiero 47. miejsce zajęła dziś Magdalena Łuczak w slalomie gigancie Alpejskiego Pucharu Świata. Inna z Polek, Maryna Gąsienica-Daniel, w ogóle nie została sklasyfikowana, bo w pierwszym przejeździe wypadła z trasy. W czeskim szpindlerowym młynie najlepsza była dziś Słowaczka Petra Wlchowa, ale i tak kryształową kulę po raz trzeci z rzędu odbierze Amerykanka Michaela Schifrin. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym Dwa ognie, Fisz, Emadę Tworzywo. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera najnowszego smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL 10,99 za kilogram, 10 jaj wielkość M 2,79 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań, drugi produkt 60% taniej, jabłka Gala 50% taniej, złoty 49 za kilogram, bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Cookies i Perverados. Pendolino. Prawie 14 minut po 17. Leki psychotropowe odurzające stosowane przez weterynarzy nie podlegają ścisłej kontroli, czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Nieścisłość w przepisach regulujących nadzór nad produktami, które powinny być szczególnie chronione, może według NIK-u doprowadzić do rozwoju czarnego rynku tego typu medykamentów. Tym bardziej, że dużo ludzkich leków przepisuje się zwierzętom, podkreśla prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Substancje, które ze względu na swoje właściwości powinny być poddane szczególnemu nadzorowi, pozostają poza kontrolą. Recepty weterynaryjne nie są drukami ścisłego zarachowania i można je nabyć bez ograniczeń. A inspekcja weterynaryjna nie ma informacji o sprzedaży produktów o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym i psychotropowym. Obawy prezesa NIK-u, że mogły te leki znaleźć się na czarnym rynku, są pochopne? Tutaj chciałbym naprawdę Państwa uspokoić. Jacek Boruta, Główny Inspektorat Weterynarii. Bo nie ma takiej możliwości, żeby te produkty wydostały się w jakikolwiek sposób na zewnątrz. Ale przecież leki niektóre, nawet hormony, ja podawałam swojej kotce, to były ludzkie hormony, które biorą kobiety. Wiem, że teraz są takie specjalne dla zwierząt, ale są o wiele droższe, więc lekarz może przepisać taką i taką. Leki jednak się pokrywają, ludzkie ze zwierzęcymi. Tak, lekarz weterynarii może wypisać takie leki i one są wypisywane jedynie dla zwierząt. Jeśli wypisuje je w sposób niezgodny z prawem, podlega karze. Dowód na to, że lekarz może wypisać ludzkie lekarstwa. Lekarz weterynarii podkreśla. Mnie osobiście uratował kiedyś weterynarz, był jakiś okres świąteczny. Pamiętam, nie miałam szansy dostać się do lekarza, byłam potwornie zalergizowana. Pani Ewa, właścicielka kota. On się pochylił nad moim losem i zapytał, o co chodzi. Ja powiedziałam, że potrzebuję lekarstwa, ale nie dojdę do lekarza. Jakiego lekarstwa? Powiedziałam, dosyć silny lek antyalergiczny. Ja byłam akurat na wizycie z kotem, ale okazało się, że dla kota tego leku wypisać nie można, bo przez 3 lata by go musiał przejmować. Większe zwierzę było potrzebne. Na okoliczność tej sprawy zostałam owczarkiem niemieckim i owczarek dostał lek na alergię. Ale nie wiem, czy to jest takie łatwe do udowodnienia, bo jeżeli ktoś ma psa kota, no to co, to na tej podstawie może wyłudzać pewne leki. No nie, nie powinno tu mieć miejsca. Nie powinno, ja wiem. Zwierzę podlega badaniu i to powinno się zgadzać. Książka kliniczna z wystawioną receptą i my to sprawdzamy. Inspekcja weterynaryjna nie ma kompetencji w zakresie nadzoru nad stosowaniem w weterynarii produktów leczniczych o działaniu psychotropowym. Tymczasem inspekcja farmaceutyczna nie posiada uprawnień do kontroli produktów leczniczych weterynaryjnych. Chodzi o zarzut nieścisłości ustawy. Brak jest nadzoru nad tą częścią weterynaryjną. Jest rzeczywiście nieprawidłowość w tych przepisach. Myśmy już wystąpili do ministra zdrowia, także liczymy na to, że ten dysonans zostanie usunięty. Lekami psychotropowymi zainteresowała się Ewa Dudzińska. To już 17 minut, proszę Państwa, po 17 żarty powoli się kończą. To Walks and Boogie Rhythm Combo. Panie Jacku, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kugo. Ja chciałem taką krótką historyjkę ze swojego życia przytoczyć na temat pomocy zakładu weterynaryjnego dla osoby, czyli dla mnie. Mianowicie ja się skaleczyłem w rękę, tu w pobliżu palca, podczas robienia obiadu. Poszedłem do szpitala, w kolejce tam wyczekałem ileś czasu. No, lekarz mnie przyjął, zaszył mi tą ranę. Mianowicie po 3 dniach poszedłem pograć w siatkówkę i ja się troszeczkę przewróciłem, to mi się otworzyło, no i tak myślałem sobie, kurczę, znowu tyle godzin w tym szpitalu będę czekał na lekarza, no i ten lekarz czy pielęgniarka poradziła mi, a pan spyta, może tam w zakładzie weterynaryjnym będzie miał pan jakąś taką szybszą pomoc. Mhm. Ja poszedłem do zakładu weterynaryjnego i bardzo elegancko mi ten pan zaszył tą rękę, to mi się pięknie zagoiło i ja do dzisiaj uważam, że w takich prostych być może sprawach, to nawet weterynarz może udzielić pomocy człowiekowi. Jestem z tego do dzisiaj zadowolony i bardzo dziękuję. Bardzo perspektywiczna i pocieszająca opowiastka. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Dwadzieścia minut już po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry czy dobry wieczór? No dobry, dzień. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę dzień bardzo. Dobry państwu. Dobry wieczór i dzień dobry pani profesor. Pani Małgorzata ze Śremu, to ciekawe, pyta o miejscowość Choryń. Choryń przez CH, która to miejscowość się mieści w Wielkopolsce. I zauważyła pani Małgorzata, że mieszkańcy mówią, że mieszkają albo że coś się dzieje w Choryni, ale osoby z innych stron Polski często mówią w Choryniu. I też słuchaczka zauważyła, że niedaleko stamtąd jest miejscowość Bierzyń i tutaj nikt nie ma wątpliwości, że coś się dzieje w Bierzyniu, a nie w Bierzyni. I zastanawia się słuchaczka, czyli pani Małgorzata, czym to wytłumaczyć. No właśnie, jak to wytłumaczyć? Otóż tak to wytłumaczyć, czyli inaczej mówiąc te wątpliwości, czy w Choryni, czy w Choryniu, tym, że rzeczowniki, a nazwy miejscowe są rzeczownikami, zakończone na ni, mogą być albo rodzaju żeńskiego, albo męskiego. Czyli na przykład mamy goleń, to jest oczywiście ta goleń i z tym zresztą są kłopoty, bo niektórzy mówią ten goleń, prawda? Ale powiedzmy skroń, dłoni tutaj, czy broń, to jest rodzaj żeński, ale korzeń, czy dereń, czy sążeń, to jest rodzaj męski. No tak, ale... Ale po czym poznać, która nazwa jest rodzaju brzeńskiego, która męskiego? No, oczywiście można zapytać, halo rzeczownik, jakiego rodzaju jesteś? O właśnie, i tak trzeba pytać. Jeśli chodzi o nazwy miejscowe, bo te są różne, bo tak jak powiedziałam, jest Choryń i to oczywiście jest ta Choryń, więc w Choryni ten Bierzuń czy Bierzyń to już jest ten, a na przykład też jest taka nazwa Chropań, to wtedy jest żeńska i w Chropani, ale na przykład Chocień, w Chocieniu, bo ten. I to, jeśli chodzi o nazwy miejscowe, trzeba sprawdzać. Jest taki dokument o nazwie Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowych i ich części. Inaczej mówiąc, w wyszukiwarkę można wpisać wykaz urzędowych nazw miejscowości. To w sytuacji, kiedy nie rozpoznamy rodzaju nazwy miejscowości, tak? Tak, nie tylko rodzaju, ale też na przykład formy, no różnych spraw związanych z odmianą. Tam są wszystkie nazwy miejscowości i po prostu tam jest skodyfikowana odmiana tych nazw i dlatego no zawsze zachęcam, żeby do tego zajrzeć, bo nie wiemy, no skąd wiadomo, że akurat Choryń jest ta, a Chocień ten na przykład. No tak, ale można też nie mieszkać w miejscowościach, które sprawiają takie problemy. O, i tam się w ogóle nie wybierać może, tak chociaż może i to byłby najlepszy. I nie mieć rodziny. Dziś 8 dzień marca, wielu słuchaczy pyta o nazwy żeńskie. Tak, te pytania się właściwie pojawiają nieustannie. Więc je zebrałam tak z kilku ostatnich miesięcy nawet. Pani Ala na przykład. Oczywiście wraca pytanie już, które zawsze wraca. Kobieta minister, premier czy prezydent, jak ona ma być nazwana? No, kilka razy to rozważaliśmy. Ja powiem na pewno, że nie premiera, nie prezydenta czy nie ministra, bo te formy są po prostu niepoprawnie utworzone. Nie mówimy ta dziennikara, tylko ta dziennikarka. Jeżeli chcemy już używać tutaj formy żeńskiej, no to premierka, ministerka, prezydentka. One oczywiście zaczynają funkcjonować, natomiast nie są jednak to nazwy oficjalne. Oficjalnie jednak mówimy pani premier, pani minister, no ale być może tam za jakiś wówczas te nazwy premierka, ministerka będą już takie no, powszechne. Zostaną przyjęte, tak? Tak, tak, powszechnie, bo na razie są, ale nie wszyscy ich używają, nie wszyscy je akceptują, ale jakaś część społeczeństwa już tak. A co zrobić na przykład z kobietą chirurgiem? No, z kobietą chirurgiem. No co, chirurżka pewnie by była, chociaż to chirurżkę, tę chirurżkę... Chirurgolożka. No to chirurgolog by musiał być taki zapał, tak. Natomiast tutaj, tak, są takie nazwy zakończone na log właśnie, typu psycholog, pedagog czy filolog. O nie pyta pani Ewa, bo słuchaczka zauważyła, że one się już, te psycholożki czy pedagożki się utrwaliły, a kiedyś były oceniane negatywnie. No tak, ale właśnie język się zmienia i przyzwyczajamy się do tych nowych form. Mhm. Chociaż rzeczywiście kobieta chirurg tutaj, no mógłby być kłopot. Czyli po prostu mówimy, była dobrym chirurgiem, prawda, a niekoniecznie dobrą chirurżką. Mhm. Ale tu jeszcze ciekawe w tych pytaniach czy różnych sugestiach od słuchaczy, pan Paweł z Gdańska zwrócił uwagę na to na przykład, że nie mówimy o kobiecie, znaczy używamy formy nurek męskiej, ale jak żeńską. Nurka by albo było, czy nurczynka. Nurkini. No więc właśnie, bo tak, szukamy zawsze analogii. Mamy Turek, Grek, no to Turczynka, Greczynka i co? Nurczynka, no chyba tak. Nie. Prawda? Członek, członkini, prorok, prorokini, no to nurkini. No, nurkini brzmi dumnie, moim zdaniem. Nurkini mogłaby być. Też mamy, mogły być takie... 4 minuty spokojnie bez oddechu. Nurkini, tak? Tak. No tak. Też na przykład kobieta grajek. No to co? Grajka, prawda? To jest tak, że właściwie no moglibyśmy tworzyć te formy żeńskie i język właściwie tutaj nie stwarza nam żadnych takich barier. Może nie tyle żadnych, co nie stwarza wielu barier, ale niektóre jakoś jeszcze nie wszystkich się przyzwyczailiśmy. Ale jeśli chcemy ich używać, to jakby no język stwarza nam takie możliwości, tylko musimy pamiętać o tym, że niektóre rzeczywiście mogą brzmieć dziwnie. No nie wiem, na przykład tchórz. Mhm. Tchórzka, tchórzyni, tchórzczyca. Albo szpieg. No właśnie, szpieszka, bo gynarzy, prawda, by się wymieniło. Mhm. Szpiegini, a wróg też, wróżka, to kiedyś o wrogu mówiliśmy, że właśnie nie ma formy żeńskiej. A tak? Profesor jest, profesorka. Tak, ale też po prostu pani profesor, tak jak minister, premier i tak dalej, profesorka jest na razie formą taką nieoficjalną. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kuśnińska. I wszystkim paniom oczywiście wszystkiego dobrego. Naturalnie. Kłaniamy się w pas czapką do ziemi. 26 minut po 17. Pani Agnieszko, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam tylko powiedzieć dwa słowa a propos tego lekarz, a weterynarz. Mhm. Jeżeli chcemy zbadać u nas, u ludzi, pasożyty w organizmie, to właśnie polecam wysłać próbki odpowiednie do laboratorium weterynaryjnego i będą dokładniej zbadane niż w takim zwykłym laboratorium. Ciekawe, jeszcze chwila. A wszyscy przeniesiemy się do lekarzy, weterynarzy. Pozdrawiam, dziękuję. Jeszcze przez chwilę. Imelda May. Imelda May. Andrzej by słusznie i mądrze zauważył, że tak w nawiązaniu do tematu przecież w wielu filmach gangsterskich bohaterowie często uzyskują pomoc lekarską u weterynarzy. A właśnie, 17.30, program trzeci. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska najszybciej z 10 najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej zwiększała przychody z VAT-u. Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował raport Krótka historia VAT w Polsce. Dyrektor Instytutu i autor raportu Piotr Arak mówi, że od 2012 roku luka VAT, czyli różnica między spodziewanymi a faktycznymi wpływami z tego podatku, spada. W zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę szacunki Case, które mówią o tym, że w 2012 roku luka VAT wynosiła 27%, a w 2018 roku już zaledwie 7,2%, czy Ministerstwa Finansów, które mówią, że wtedy to było 24-25%, a dzisiaj to 12,2%, mamy ogromny sukces w postaci działań organów administracji publicznej, które zredukowały poziom wyłudzeń, który był dokonywany. Niska luka oznacza, że dalsze uszczelnienie może być trudne. Zdaniem Piotra Araka to pozwoli skupić się na innych podatkach i daninach. Jest szereg innych miejsc, które mogą być równie problematyczne, między innymi ze względu na wielkość szarej strefy w Polsce, która dzisiaj już jest według naszych szacunków gdzieś na poziomie 15-16%, ale jest jeszcze możliwość dalszego jej zredukowania, co przynosi przychody zarówno po stronie podatków pośrednich, jak i tych bezpośrednich od naszego dochodu. Z wyliczeń ekspertów wynika, że uszczelnienie VAT-u w latach 2016-18 dało rocznie blisko 22 miliardy złotych. To mniej więcej tyle, ile do tej pory wyniosły roczne wydatki na program Rodzina 500+. VAT stanowi obecnie ponad 1/5 przychodów sektora finansów publicznych w Polsce. Polska otrzyma 90 milionów złotych od Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na edukację. Pieniądze pochodzą z funduszy norweskich i z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli specjalnej puli pieniędzy, jakie Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Miejsc pracy przybywa, ale tempo spada, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe kłopoty są ze znalezieniem pracowników produkcji. Na robotników przemysłowych czeka prawie 40 tysięcy miejsc pracy. Więcej osób niż przed rokiem szukają też sklepy. Jest w handlu aż 21 tysięcy gotowych miejsc pracy, dla których trudno znaleźć obsadę. Poszukuje się też 24 tysięcy specjalistów i 23 tysięcy operatorów maszyn. Bez obsady jest też 17 tysięcy miejsc w budownictwie. Ostatni dzień na giełdzie w tym tygodniu. Papierów wartościowych w Warszawie kończy się na czerwono. Indeks największych spółek WIG 20 zanotował 0,41% straty. Szeroki indeks WIG notuje 34% straty. Obroty wyniosły ponad 654 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,80 zł. Za euro 4,30 zł, za dolara 3,84 zł, no i za funta brytyjskiego 5,02 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To Imelda May. Tym razem w towarzystwie Jeffa Becka. Pan Marcin napisał, wieczorem idziemy na brydża do zaprzyjaźnionego weterynarza, oczywiście przy liście trójki, on nas podleczy cytrynówką. To taki lek dla zwierząt. Trzy minuty pozostały do 18:00. Z powodu zderzenia ze szklanymi elewacjami budynków, także ekranami akustycznymi i oknami, na świecie ginie co roku kilkanaście miliardów ptaków. Najwięcej ptaków traci życie z tego powodu w dużych miastach, ale niebezpieczeństwo czyha na nie także w małych miejscowościach, nawet na terenach leśnych. My mieszkamy w lesie i czasami zdarzało się tak, że ptaki wlatywały nam w okna, że uderzało szyby i spadały. Czytałam książkę i nagle taki stuk w szybę. Podeszłam do szyby i zobaczyłam ptaka, który uderzył w okno. Wybiegłam z domu. Póki zdążyłam po prostu dojść, to ptaszek już na całe szczęście jakoś chyba doszedł do siebie i odleciał. Dlaczego wyście ptaki się rozbijają o szyby? Ptaki widzą nieco inaczej niż my. Widzą kolory, których my nie widzimy, na przykład ultrafiolet. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W związku z tym nie widzą tej przeszkody, jaką jest szyba, czy też powierzchnia odbijająca światło, taka powierzchnia lustrzana. I uważają, że tam, gdzie my stawiamy szybę, tam jest otwarta przestrzeń i można przez takie okno, czy przez taką ścianę szklaną przelecieć. Szyby jako takie, zwłaszcza takie, które nie odbijają promieniowania ultrafioletowego, są dla nich po prostu czymś w rodzaju pustej przestrzeni. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Ewolucyjnie puste przestrzenie to były prześwity między drzewami, a więc takie miejsce, do którego można bezpiecznie uciec, przez które można uciec, przez które się przelatuje. Szacuje się, że na świecie ginie co roku z powodu kolizji ze szklanymi elementami infrastruktury około kilkunastu miliardów ptaków. To są szokujące dane. W samych Stanach Zjednoczonych jest to kilka miliardów. Widuję często takie sylwetki czarne, przeważnie sylwetki naklejonych ptaków. To coś daje? Badania pokazują, że te sylwetki ptaków najczęściej nie zdają egzaminu. Zwłaszcza po jakimś czasie, kiedy ptaki się przyzwyczają do tej sylwetki nieruchomo ciągle tkwiącego jastrzębia na przykład. W mieście w ogóle to nie zdaje egzaminu. W mieście jest dużo większe zagęszczenie wszystkich obiektów i ptaki po prostu próbują uniknąć kolizji, omijając ten kształt. One zresztą bardzo często nie potrafią rozpoznać w tym ptaka. Bardzo dobry sposób ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie ekrany szklane, które są stawiane na przykład przy autostradach, mają wtopione takie cieniutkie czarne paski. One nie przeszkadzają w widzeniu. natomiast to jest doskonałe zabezpieczenie. Tak już wtedy widzą, że ta przeszkoda jest nie do pokonania. A co z takimi elewacjami szklanymi i przeszklaniami na budynkach, na drapaczach chmur? To jest nasz największy problem, ponieważ ci prywatni właściciele tych dużych szklanych powierzchni nie bardzo chcą brać na siebie ciężar zabezpieczeń takich powierzchni przed ptakami. Natomiast powstają specjalne szyby, które odbijają ultrafiolet w taki sposób, że ptaki te szyby widzą. Powstała teraz taka specjalna taśma, która składa się z takich maleńkich kropeczek, które są w żaden sposób nie wpływające na odbiór na przykład takiej szklanej powierzchni, a dla ptaków są widoczne i w ten sposób można już szybę zabezpieczyć. Słyszałem, że też nie warto jest myć okien przed świętami, bo jak się nie umyje i okna są trochę przeszarzałe, to ptaki to dostrzegają. Brudne okna sprzyjają temu, żeby się ptaki od nich nie odbijały, dlatego że one odbijają promieniowanie ultrafioletowe, więc ten brud na oknach chroni ptaki. Zatem nie myjemy okien, albo po umyciu naklejamy na szyby specjalną antyptasią folię. Te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. 20 minut po do 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek, na początku 22, ZD3, małpa, polskieradio.pl. Pan Darek przy naszym telefonie do 19, a tymczasem... Basia? Kącik weterynaryjny, ciąg dalszy. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, mój przypadek z weterynarzem jest bardzo ciekawy, bo chodziłem na basen, miałem taki przypadek za nabywanie choroby dermatologicznej. Aha. Byłem u lekarza, przepisano mi jedną maść, drugą maść. Cena tej maści regularnie i regularnie rosła. Tak. Poszedłem do zaprzyjaźnionego weterynarza, opowiedziałem mu tą historię, bo byłem ze swoim psem. On mówi, nie rób tego. Zapisał panu coś na łapy, tak? Tak, podejrzewam chyba, że tak, na łapy, na zapewne. Więc długo szukałem apteki, żeby ktoś wykonał mi tą maść, więc wykonano, zapłaciłem całe 2,40 zł. Mm-hmm. Jak to określił pan, panie Kubo, łapy się wyleczyły. Pozdrawiam, dziękuję. Full z trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są publicyści Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, jutro w samo południe w Jasionce odbędzie się konwencja regionalna z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego. Czego się możemy spodziewać? No, tak naprawdę, jak rozumiem, to jest początek, znaczy to jest taki kolejny początek inauguracja kampanii europarlamentarnej w wykonaniu partii rządzącej. To jest konwencja taka regionalna w Rzeszowie. Kolejna bodajże Dolny Śląsk chyba ma być jakoś grany, tak. Prawda? Więc podejrzewam, że to jest cały cykl konferencji i podejrzewam, że nacisk będzie w zależności od regionu, w którym ta konferencja będzie organizowana. Będą przedstawiani kandydaci, no pełni kandydaci z listy w okręgu, do którego dany region jest przypisany, bo wiemy, że te okręgi do Europarlamentu, one są tak czasami dosyć w oryginalny sposób rozrysowane. I spodziewam się nacisku no tutaj, no bo do tej pory PiS stawiał na politykę krajową, stąd ta piątka Kaczyńskiego, a teraz będzie chyba większy akcent na wybory majowe. Będą jakieś kolejne obietnice wyborcze, plany, bo tak po tej piątce PiS to można by się spodziewać, że już chyba nic więcej się nie da wymyślić ciekawego w związku z wyborców. To rzeczywiście prawda. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość przejęło inicjatywę i zostawiło opozycji z kolei bardzo wąski margines programowy, no bo czym ma tutaj opozycja zripostować taki program? No nie da się zrobić programu 500+ dla bezdzietnych, bo to już kompletnie... Tym bardziej zabrali pomysły opozycji w dużej mierze, prawda? Ale to nie, pomysły opozycji można zgłaszać opozycja może bezkarnie zgłaszać każde pomysły, sztuka jest znaleźć na to pieniądze. Natomiast ja się spodziewam rzeczy, nie wiem, czy to akurat już jutro padnie, ale spodziewam się programu dla Europy, bo po raz pierwszy mamy, to są jednak wybory europejskie, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy no, wybory w Polsce mogą znacząco zaważyć na sytuacji w ogóle w Europie. W niedzielę przyjeżdża do Polski Viktor Orban spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. Nie jest tajemnicą, że prawdopodobnie ta wizyta oznacza próbę konstruowania nowego bloku politycznego, którym może być no, takim języczkiem uwagi i bardzo znacząco zmienić rozkład sił i balans polityczny w całej Europie. Także tutaj te wybory są bardzo znaczące dla całego kontynentu, dla całej i dla przyszłości Unii Europejskiej. To już nawet prezydent Macron tak nie ukrywa, że stan obecny jest nie do utrzymania, no, tylko że lekarstwo, które proponuje prezydent Macron jest po prostu zastosowaniem tego samego, tylko w większej dawce, czyli no, można z góry przewidzieć rezultaty. Tak naprawdę wspomniał pan redaktor o Wiktorze Orbanie. On wizytując nasz kraj, podejrzewam, próbuje zabezpieczać się na pewną ewentualność, która gdzieś tam się czai w tle, bo przecież chyba 20 marca IPP będzie, czyli ta największa frakcja, do której partie największe nasze opozycyjne przynależą w Europarlamencie, będzie de facto decydować, czy czasem nie wykluczyć Wiktora Orbana i jego ludzi z tejże frakcji. Już nawet dzisiaj słyszeliśmy zapowiedzi premiera Węgier, że jeżeli tak się stanie, no to właśnie będzie szukał porozumienia z Polską właśnie. I koalicji. To już jest ten element. To też się wpisuje w te takie sygnały, jakie PiS wysyłał w kierunku Matteo Salviniego jakiś czas temu. Też to było znaczy, takie to poznawanie Matteo się. Znaczy, tak, wysyłał to, w kierunku tak, ale, PiSu. Ale też była z drugiej strony sytuacja, w której młodzieżówki włoskie zapraszały nasze młodzieżówki, też takich akolitów PiSu i też pisowskie młodzieżówki. Nie wiem, czy nasi delegaci tam się pojawili, natomiast to jest, działa w dwie strony. Ale traktowałbym to raczej w kategoriach, jak to się mówi w polityce, takiego obwąchiwania się raczej. To nie musi nic konkretnego z tego wyjść. Natomiast Viktor Orban, no faktycznie, on musi myśleć jak szachista, kilka kroków do przodu. No i też tą układankę europarlamentarną będzie warunkował Brexit lub jego brak. Czyli może nam się szykować międzynarodowa koalicja europejska? Pytanie, co będzie dla PiS-u tak naprawdę opłacalne. PiS-owi grozi chyba w europarlamencie w tym momencie to, że on może dobry wynik osiągnąć, tylko nie wiadomo, jak to potem we frakcjach się poukłada, bo czy PiS trafi akurat do frakcji, która będzie miała kluczowe znaczenie w europarlamencie, no bo nawet jeżeli zarzuca się Koalicji Obywatelskiej, że startuje tutaj w Polsce razem, ale potem się rozejdzie po różnych frakcjach europarlamentarnych, no to ta układanka potem w europarlamencie to tak naprawdę będzie drugi znaczący etap tych wyborów i to zdecyduje o tym, kto weźmie europarlament. Układanka układanką, tylko redaktorze, jeżeli sądzić po sondażach, może się tak stać, bo to oczywiście przesądzone nie jest, że upadnie taki dotychczasowy trzeba się z tym liczyć, absolutnie. Chadeków i socjalistów, którzy mieli absolutną władzę w europarlamencie i mogli właśnie przegłosować, że ślimak jest rybą. I no, przynajmniej te ugrupowania konserwatywne, nazwijmy to, chociaż to takie etykietowanie w dużym cudzysłowiu, zdobędą realny wpływ na sytuację w europarlamencie, a frakcje i ten to jest pochodna tej sytuacji i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało mieć znaczący wpływ i będzie chciało odgrywać, bo zadaniem Polski jest to, żeby było alternatywą wobec tej politycznej poprawności w Europie, bo nie można dopuścić do sytuacji, w której alternatywą jest Moskwa i ugrupowania popierane już wprost z Moskwy. No i to jest wielkie zadanie przed Polską i wielka szansa dla Polski jednocześnie, no i ogromna stawka tych wyborów. Wróćmy to już może znowu na nasze domowe podwórko. Koalicja Europejska Leta, nasza rodzima, złożyła dzisiaj w Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty rejestrujące komitet wyborczy. No, jeszcze programu nie ma, listy wyborcze już są zapowiedziane i ewentualnie jakieś wiadomości dotyczące tego, jakie będą propozycje programowe, mają pojawić się na przełomie marca i kwietnia. No właśnie, wspomnieliśmy wcześniej, że ta piątka PiS to jest coś, z czym będzie trudno konkurować. Co może wymyślić Koalicja Europejska, żeby nawiązać tą walkę programową z Prawem i Sprawiedliwością? Co może zaproponować? No, to jest tak naprawdę po tym wyzwaniu, jakim było zjednoczenie się ugrupowań opozycyjnych. To jest kolejne wyzwanie, czyli jak ułożyć w tych warunkach sensowny program. W przypadku, kiedy w tym worku mamy bardzo różne ugrupowania, czasami ze skrajnie różnymi postulatami. I to jest podstawowy problem Grzegorza Schetyny w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w przypadku tych majowych wyborów do Europarlamentu jest coś w stylu takiej taryfy ulgowej, bo to nie są wybory krajowe, gdzie wyborca ma, wydaje mi się, bardziej skonkretyzowane oczekiwania, bo więcej wie po prostu o polityce krajowej i w związku z tym liczy na bardziej konkretną ofertę. Do tej pory wybory europarlamentarne były traktowane trochę po macoszemu, tam nigdy nie było jakiejś porażającej frekwencji. No, jak w tym roku będzie powyżej 40%, to będę naprawdę zaskoczony. No ale po wyborach samorządowych być może jeszcze jesteśmy na tej fali takiej mobilizacji obu elektoratów, PiS-u i Platformy, bo przecież jeszcze nigdy chyba nie mieliśmy takiej frekwencji w wyborach samorządowych jak ostatnio. I wybory europarlamentarne, ale frekwencja była najwyższa w historii, jeżeli chodzi o kraje. W miastach to, no, to bardzo właśnie podniosło tę poprzeczkę. I wybory europarlamentarne wydają się na tyle odległe, że tam można wychodzić z dosyć ogólnymi postulatami. I jak na razie postulaty Koalicji Obywatelskiej sprowadzają się do proeuropejskości, do państwa zdecentralizowanego, do układania sobie tych jak najbardziej przyjaznych relacji z Brukselą i podkreślaniu, no jakby to nazwać, antyunijności Prawa i Sprawiedliwości, które PiS na pewno będzie zbijał swoimi argumentami. Więc tutaj wydaje mi się, że nie spodziewałbym się cudów, no bo jakie konkretne propozycje można złożyć poza tymi? Koalicja wszystkich ze wszystkimi, byle przeciwko PiS-owi, oczywiście żadnego spójnego programu nie może skonstruować, za to programem tego ja mówię obozu nocnej zmiany BIS, jest tak naprawdę niesłychana i niesłychanie szkodliwa ofensywa taka światopoglądowa. To nie jest przypadek, że są problemy z nazwami ulic, teraz LGBT, z pomnikami, z walka z kościołem. To są, to jest ich metoda na rozkręcanie emocji, na tworzenie sztucznej debaty, sztucznych właśnie emocji, bo to nie ma powodu do takiego, żeby nagle teraz się zajmować, nie wiem, prawami osób mniejszości seksualnych w Warszawie, bo nie ma żadnych takich wydarzeń, które by uzasadniały taką ofensywę. Natomiast to jest zamiast, to są te tematy zastępcze, które mają podnieść temperaturę emocji i mają, jak rozum śpi, to budzą się upiory i na tym chcą zbudować. Może Koalicja Obywatelska będzie mogła liczyć na taką premię za zjednoczenie, bo tak według ostatniego, jednego z nowszych sondaży przeprowadzonego przez Ibris, Zjednoczona Prawica prawie 39,7% głosów nieznacznie wygrywa z Koalicją Europejską. Koalicja Europejska 38,5%. Tutaj, jeżeli chodzi o sondaże pokazujące właśnie ten efekt premii wynikający z tej konsolidacji, ja zawsze podchodzę ostrożnie jednak do takich sondaży, bo wiemy, jak z sondażami bywa, to raz. A dwa, to nie jest też taki prosty rachunek, że wyborcy poszczególnych tych ugrupowań wchodzących w skład tej koalicji europejskiej czy obywatelskiej wcześniej, że one się w taki prosty sposób sumują. To tak nie działa. Pamiętajmy też, że trochę inna jest logika wyborów europarlamentarnych i krajowych i pamiętajmy też, że mamy jeszcze innych graczy, którzy klinem się w to wszystko nam wbijają, więc pytanie, ile oni będą w stanie urwać. No z jednej strony mamy wiosnę, która będzie pewnie bardziej szkodzić Platformie niż PiSowi, natomiast ze strony PiSu też nam się pojawił nowy gracz, czyli Konfederacja. Proszę zobaczyć, jaki wynik wykręcił Grzegorz Braun w Gdańsku, czyli no, miasto no, kojarzące się raczej z takimi liberalnymi raczej wartościami i w jakich okolicznościach jeszcze, prawda, po tragicznej śmierci prezydenta miasta. Może sprzedam taką małą ciekawostkę graniczącą z plotką, ale ostatnio jak w tym tygodniu byłem w okolicach Sejmu, to zauważyłem Grzegorza Brauna wychodzącego z czytelnika. Czyli tam, gdzie rezydują politycy Platformy. Nie chcę wychodzić za daleko z wnioskami, ale jest to co najmniej intrygująca wizyta i intrygującej persony. No, a tam też jest stołówka z całkiem dobrym jedzeniem, więc może tak. Może wiem od polityków Platformy, że wizyta nie sprowadzała się tylko do stołówki. Dobrze, zapytam jeszcze o PSL, bo o PSL dużo się mówi w kontekście koalicji europejskiej. Jedni mówią, że to właśnie takie piąte koło uwozu, bo ideologicznie nie pasuje za bardzo do tego towarzystwa, no, ale z drugiej strony przecież PSL zawsze podkreślał, że wybory wygra nasz przyszły koalicjant. PSL popełnił jakieś widowiskowe samobójstwo. Nie sądzę, żeby zdołał wrócić samodzielnie na scenę polityczną. Nie ma takiego precedensu, że partia polityczna, która startuje z jakichś obcych list, potem wróciła samodzielnie na scenę polityczną, zwłaszcza no, w tak ambarasującym dla PSL-u towarzystwie światopoglądowym. Te potencjały rzeczywiście w tym przypadku mogą się od siebie wręcz odejść. Bo no, jeśli chodzi o polityków, tych terenowych polityków PSL-u, no to tam już jest jawny bunt. Oni po prostu muszą spojrzeć w oczy swoim sąsiadom na wsi i powiedzieć, dlaczego nagle tu PSL-owcy mają zacząć chodzić w skórzanych stringach. No to jest coś zupełnie nie do przeskoczenia dla tych polityków, ale to też jest nie do przeskoczenia dla wielu wyborców, tych takich postubeckich czy postesbeckich wyborców w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oni wbrew pozorom są obyczajowo bardzo, znaczy bardzo nie lubią tych mniejszości seksualnych. Akcja Hyacynt nie była przypadkiem. To trzeba o tym pamiętać. Akcja Hyacynt to była akcja Służby Bezpieczeństwa, która właśnie zbierała informacje o osobach z takich mniejszości. To jest niesłychanie trudna układanka, bo na to się nakłada konkurencja i konieczność konkurowania właśnie z wiosną Roberta Biedronia i z tą... No chyba, że się poobraża już na wszystkich konfederacją i będzie właśnie Adriana Zandberga. To powoduje ten wyścig taki na lewicowość rozumianą tak okołopępkowo wyłącznie i to jest nie bardzo mądry wyścig, bo to jest wyścig do bardzo wąskiego zaułka. Musimy kończyć. Serdecznie dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Gośćmi Pulsu Trójki byli publicyści Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie, dziękuję i Tomasz bardzo. Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty!